żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Nie wierz nigdy kobiecie, to budka suflera, a na naszych zegarach 6 minut już po godzinie 5. W kalendarzu mamy 22 sierpnia, no i jesteśmy już bliżej końca niż początku tego roku. Dokładnie 131 dni pozostało do końca 2023. Dzisiaj słońce wstanie za kilkanaście minut. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Wschód słońca o 5.31, zachód z kolei już o 19.46. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Bolesław, Cezary,

16 minut po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki. Dziś 22 dzień sierpnia, swoje 60. urodziny obchodzi Tori Amos. Ale nie tylko, również inna wokalistka ma swoje urodziny. To Dua Lipa. Mimo ogromnego sukcesu, który odniosła, no i licznych nagród, które już zdobyła, to nadal bardzo młoda dziewczyna. Dzisiaj Dua Lipa kończy 28 lat. Na poważnie zaczęła podchodzić do śpiewania, kiedy miała 14 lat i to wtedy zaczęła nagrywać covery takich artystek jak Alicia Keys czy Angelina Jolie. To akurat nie ta artystka, to Christina Aguilera. Nagrywała te covery i wrzucała do sieci i właśnie w sieci wyczaili ją producenci muzyczni i podpisali z nią kontrakt. Jeden z większych zresztą. Teraz gramy Dua Lipę w Trójce, no i życzymy jej wszystkiego dobrego. With the music, don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way,

24 minuty po piątej to AC Land i Mysłowic. Lato, zwłaszcza takie, jakie mamy teraz, to jest idealny moment, żeby wybrać się pod namiot. Chociaż nie zawsze takie letnie przygody kończą się happy endem. Niech przykładem będzie para. Ja nie wiem, czy ona jest z Poznania, czy ta para jest z innego miasta. W każdym razie chcieli zaoszczędzić na hotelu i noc spędzić pod namiotem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. No i właśnie ta para się nieco przeliczyła, bo noc pod namiotem kosztowała ich jak doba w luksusowym hotelu. 1000 złotych mandatu dostała właśnie ta para za to, że rozbiła namiot na terenie Narodowego Parku Narodowego. Przypominam też, że w tym miejscu nie można palić ogniska, nie można śmiecić, ale to wiadomo. Także proszę pamiętać o tym, jeśli wybierają się Państwo gdzieś w góry albo na teren innego Narodowego Parku Narodowego. Lepiej iść do hotelu niż płacić 1000 złotych za niezbyt dobre warunki. A już teraz w trójce Peter Murphy i Cuts You Up.

czas, czas, czas, czas. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. To Jan Majewski i Właściwie mi dobrze, czyli utwór, który znalazł się na 16 pozycji naszego ostatniego notowania listy przebojów trójki. Już w najbliższy piątek poznamy wyniki Państwa głosowania na utwory, które znalazły się w naszym zestawieniu teraz. A tam przypomnę aż 13 propozycji, z których też mogą Państwo oczywiście wybierać swoich faworytów. Głosowanie na stronie trójki. Mają Państwo na to czas do piątku, do południa. My później będziemy te głosy zliczać, a wyniki przekażemy prowadzącemu listę, czyli Tomaszowi Miarzy, który z kolei przedstawi je Państwu chwilę po godzinie 19:00. Oczywiście w piątek. Wśród propozycji tych 13, o których wspomniałam, na które można zagłosować, znalazł się m.in. Smolik i Kev Fox, Smoke and Mirrors. Had a bird in its cage with a face for Na zegarach 9 minut do godziny 6. Już za chwilę pora na trójkę. Radosław Nałęcz się kręci po studiu, więc pora na trójkę na pewno się odbędzie. Przed chwilą słyszeli Państwo Alice in Chains, którego wokalistą był Layne Staley. Gdyby żył, obchodziłby dzisiaj 56. urodziny. A w porze na trójkę mam nadzieję, że Radek mnie nie zabije, jeśli Państwu zdradzę, o czym będzie rozmawiać dziś z Państwem. Między innymi o tym, jak i gdzie szukać wolnych stacji czy akademików. Zaczął się czas, kiedy studenci poszukują wolnych miejsc, no i o tym dzisiaj będziemy właśnie mówić. Na naszych zegarach 9 minut do godziny 6:00 o sobie samym Robert Gawliński, teraz w trójce. Kiedy tak patrzysz na mnie, czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam. 6 minut zostało do godziny 6, a w studiu jest już... Dzień dobry, Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Kłaniam się, witam. Już rozpoczynamy powoli kolejną część poranka. Mam nadzieję, że państwo rozbudzeni, a jeżeli są jakieś braki, no to będziemy nadrabiać. Na pewno państwa Radosław rozbudzi, bo sam jest rozbudzony. Powiedział mi zresztą, że najpierw się obudził, a potem wstał. To jest ta właściwa kolejność, tak. Ustaliliśmy, że to jest dobra kolejność. Najpierw się obudzić, a potem wstać. Chociaż no, czasami zdarza się najpierw wstać, a potem dopiero obudzić. Różnie bywa. Oj, coś o tym wiem. Dlatego ja teraz się udam na poranną drzemkę, a państwa zostawiam w bardzo dobrych rękach. Już za chwilę serwis informacyjny, a później pora na trójkę. Bardzo dziękuję Ewie Wichrowskiej, która dzisiejszy program zrealizowała. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i słyszymy się już pojutrze. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras. There's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves. Before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Radia. Mamy wtorek, 22 dzień sierpnia, na zegarze prawie 6. Czas na serwis trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Śmigłowce Apache trafią na wyposażenie polskiej armii. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 maszyn. Problem z ukraińskim zbożem można rozwiązać poprzez zakaz jego importu i unijne dopłaty do tranzytu, mówi unijny komisarz do spraw rolnictwa. Ukrainie po raz pierwszy udało się zniszczyć rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22.